بظاہر سمجھتے ہیں کوئی خاص چیز نظر نہیں آتی ہے, لیکن تین راتیں تین دن مینار میں رکھا جاتا ہے. تو یہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو یہ آیت میں نے پڑھی, یہ جو ہے تو اس عظیم عمل کی اور عظیم چیز کی یادگار کے طور پر مینار کا تین دن کا قیام ہے. فلم ماں بلا ماں غصہ جب وہ بڑا ہو گیا بیٹا رحیم علیہ السلام کا, اتنا بڑا ہو گیا تو ان کے ساتھ بھاگنے دوڑنے لگا. ایسا بچہ جو ساتھ بھاگتا دوڑتا ہو, پیاری پیاری باتیں کرتا ہو, بہت ہی پسند آتا ہے ماں باپ, اور بہت ہی دل لگ جاتا ہے اس کے ساتھ, جان اس آدمی کی جان اس میں ہوتی ہے. اس کو چوٹ لگے تو آدمی کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اپنے کو چوٹ لگے کم تکلیف ہوتی ہے. اس حال میں جب بچہ پہنچا ہوا, جب اس حال پر پہنچا تو خواب آ گیا کہ قربانی دو. ہم نے 100 مرتبہ کیے, پھر خواب دیکھا قربانی کرو, پھر 100 مرتبہ کیے, پھر خواب دیکھا قربانی کرو, پھر 100 مرتبہ کیے, پھر خواب دیکھا قربانی کرو. تم نے کہا کہ 300 روپئے پر جو قربانی, پھر پھر بار بار خواب آ رہا ہے, 300 روپئے کے 200 روپئے تو غور و فکر انہوں نے کیا, انہوں نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کوئی قربانی مانگی جا رہی ہے, اور وہ قربانی جو ہے تو غور کرنے پر ہوا کہ دل کی سب سے بڑی چاہ, دل کی سب سے بڑی محبت, اور دل کا سب سے بڑا تعلق جو ہے اس کو قربان کرنا ہوگا. تو ہم نے کل پر غور کیا, ان کو اندازہ ہوا کہ بیٹے کی سب سے زیادہ محبت جو ہے بیٹے کی ہے. جو 100 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اور اتنا خوبصورت اور اتنا بھاگنے دوڑنے والا تھا, ایسی پیاری باتیں کرنے والا, کہ اس کو تو دیکھ کر گویا دل اس کا اس کے ساتھ چمٹا جا رہا ہے. یہ تو اس کی قربانی کا کہا جا رہا ہے. اگر کہا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے, لا بولا یہ نہیں اللہ کے منامی انی عرب ہوگا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں, تو فنظر مازا فرا تو دیکھ تیرا کیا خیال ہے اس کے بارے میں. تو ابراہیم علیہ السلام کیا بیٹے سے پوچھ رہے تھے کہ وہ مانتا ہے تو قربان کریں گے, نہیں مانتا تو نہیں کریں گے, اس لیے سوال کیا تھا؟ نہیں جی, اس لیے سوال کیا تھا کہ خاندان نبوت کا کچھ مسئلہ ہے, اس نے جانا صدق نہ کہنا ہے, اس کو اطلاع ہو, اور یہ بھی نیت کرے کہ بھی سواد میں شامل ہوتا ہے. بیٹھنے کا یاد ہوتے پل بات ہوگا, اب اجاز اس بات کا آپ کو گم ہوا ہے وہ کر گزری ہے. تو تجنی ان شاء اللہ میں صاحب جی آپ اللہ نے چاہ تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. علامہ آسلم بعد دونوں نے بات مان لی, اللہ پاک کی بات کو مان لیا, اللہ علیہ زمین تو عہدے پہ پیشانی کو نیچے کر کے پیشانی کے بل نکال دیا, نکال دیا اور چھری پھیر دی گلے پر, سب سے بڑی محبت کو ذبح کر دیا. اور اس نے میں رشتے نئے پیروں میں سے بچے کو گھسیٹ کر نکال کر دبے پر رکھا, اور ذبح ہو کر اس کی جو آواز نکلی تسلی ہو گئی کہ وہ چیز جو ذات ذوالجلال کے آگے ایک محبت کا تعلق آیا تھا وہ ذبح ہو گیا. راجا سپٹی کے ڈاکٹر دیکھا تو بیٹا تو کھڑا مسکرا رہا ہے, بکرا ذبح ہوا ہوا ہے. کہ ابراہیم یہ وہ بکرا ہے جو حابیل نے قربان کیا تھا اور قربانی قبول ہو کر اس کو اٹھا لیا گیا تھا, اس بار قربانی کے لیے آپ کے آگے پیش کیا گیا. آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں, ایک دن کا بٹھڑ رکھا مندم کا قربانی کے طور پر, دوسرے نے اپنا دمبا رکھا. تو کٹھڑ والے کے کٹھڑ قدم کا قبول نہ ہوا, ان کی قربانی قبول ہوتی, گھر بھی آ جاتی تھی اور اس چیز کو اٹھا کر لے جاتی تھی, جلا دیتی تھی. تو اللہ پاک تو امتحان میں جذبہ محبت کو قربان کرانا چاہتے تھے, بچے کی قربانی کی لازمی ضروری نہیں تھی. اور انہیں اپنا ارادہ کر کے چھری پھینک کر آواز سن کر اس بات کی تسلی کر لی کہ وہ جو کرنا تھا ہو گیا. میرے بھائی, یہ آخری محبت کا جذبہ جو قلب میں ہوتا ہے منا میں, اس کو قربان کرنے کا دھیان فکر دل میں جمانا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں یہاں حاضر ہوا ہوں, اگر تو چاہے گا تو تیرے امر پر میری اولاد بھی قربان ہوگی, میں بھی قربان ہوں گا, میری ساری چاہتیں اور محبتیں قربان ہوں گی. اس لیے تین باتیں وہاں ٹھہرایا جاتا ہے کہ ان تین دنوں میں یہ دھیان کر کے اس کو قلب میں جما کر اس کو ساتھ دے کر تو آئے گا. اس جذبے کو لے کر تو آیا ہے تو حاجی بنا ہے, ورنہ حاجی نہیں ہے فاجی ہو کر آیا ہے. لہٰذا تین دن اس مراد میں اس دھیان اس فکر کے لیے دیے جاتے ہیں جو مینا میں رہ کر تو اس وادی میں آیا ہے جس وادی میں عظیم قربانی ہوئی ہے, جس میں باپ نے اپنے جو ہے تو چہتے بیٹے کو جو چلتا کودا گھومتا پیاری باتیں کرتا تھا اس کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے کا پورا من یہاں کیا ہے. منادی اللہ یا ابراہیم, ہم نے آواز دے کہا ہے ابراہیم کل سے در پر رو گیا, انہوں نے اپنی خواب کو سچا کر دکھایا. علماء کی اصولی بات ہے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے, تو یہاں خواب سے پہلے کوئی وہی نہیں آئی ہے, لیکن جب اس کو کر لیا تو کہا گیا کہ آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا, یعنی اللہ پاک کا عمل یہی تھا تو نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. کل سے در پر رو گیا انا کذلک نجزی المحسنین, اس طرح ہم جو ہے نیکی کرنے والوں کو نیکی کا بدلہ دیتے ہیں. کل ستر تو ہو گیا فتح نہ ہو کیس کو تو ایک عظیم قربانی کے طور پر قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا کہ قیامت کا جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے گا وہ بڑی عید کے دن جو ہے اگر 1,00,000 روپیہ سکہ کر کے غریبوں میں تقسیم کر دے اس کے سواب کو نہیں پہنچے گا جو کہ 10,000 کا دبا دبا کر کے اس سنت کو تازہ کرے گا, اس یاد کو تازہ کرے گا, اور اس کے پیچھے جو اس کا سوچ فکر غور اور دھیان ہے اس کو قلم میں دبائے گا کہ اس کو جانور کا ذبح کرنا تو ایک مثال ہے, اصلی میں اپنے ذبح کے لیے بھی تیار ہوں کہ جس وقت اسلام کو دین کو شریعت کو اللہ پاک کو ضرورت پڑی میری قربانی کی, میرے بار بچوں کی قربانی کی, تو میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں, میں کر گزروں گا. جب پہلا امریکی پر دھماکہ ہوا تھا نا خودکشی, تو ان کے جرنیل نے اپنے سر پیٹا اور اس نے کہا کہ واٹ از دا ریمیڈی آف دس تھنگ وتھ یو, اس کا تیرے پاس اب کیا علاج ہے, اس کا تو کیا کرے گا. پھر ان کے ٹھیک ٹھیک ٹینک نے کہا کہ ہم ان کے لوگوں کو ایسی غلط فہمی میں مبتلا کریں گے اور ایسی ان کو پٹی پڑھائیں گے کہ یہی کام یہ اپنے لوگوں پر کریں گے. ان کو کہ ہم کہیں گے کہ تمہاری حکومت بھی شامل ہے اس میں, وہ بھی اتحادی ہیں, لہذا تم ان کے خلاف بھی یہ کرو تمہارے لیے جائز. اس کے نتیجے میں تری بستیوں میں دھماکے ہو رہے ہیں اور دینی جگہوں پر دھماکے ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ یہ تاثر دے دیا ہے کہ سارے کے سارے تعاون جتنے پاکستانی سارے تعاون تھے اس میں تو اور میں بھی تابوت بہ رہی ہوں. اس کو انہوں نے یہ کوئی ان کی شرارت اور ان کی فساد سے تھوڑا تو نہیں ہوتا ہے. جس بار شاہ فیصل نے تیل بند کر کے امریکہ کے چولہے ہٹا دی, لیپٹاپ میں لوگ جکڑے ہوئے رہ گئے, ساری ان کی اکانومی فیل ہو رہی تھی, تو اس کے بھتیجا جس کا بھائی ایک جلوس تلویر جب سنجرم لائے تھے نا تو اس کے خلاف جلوس نکلا تھا, اس جلوس میں بڑھ کے گواہی جو ہے وہ مارا گیا تھا. تو اس کو خیال کیا کہ تیرا قصاص رہتا ہے, اس میں تجھ کو اگر تجھ کو مارے تو اس کو تیار کیا گیا, پورے شہری مسئلہ سمجھا کر پوری قرآن و حدیث کی دلیلیں اس کو سنا کر اور پورے طور پر تیار کر کے اس کو جو ہے تو لے کر آئے چچا کے قتل کے لیے کہ اس وقت پر مار بات یہ تھا اس جلوس پر کوئی امپائر نہیں کر رہا تھا, کوئی وہاں پر ڈپٹی کمشنر کمشنر لیول کا آدمی تھا یا کوئی وہاں کا تو پولیس کا سیکرٹری تھا, سیکرٹری دھرنا تھا, وہ سب کو اس کو کراتے کراتے آفت اس کے سر تک لے کر آئے اور دلائل دے کر اس کو تیار کیے. ہاں جی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ پر جب یہاں حملہ ہوا اور ان کے مجاہدین کو قتل کیا گیا, مسلمانوں نے قتل کیا, تو آخر انہوں نے تحقیقات کروائیں تو پھر ایک پرچہ نکلا جس پرچے پر پشاور کے بکے ہوئے مولویوں نے جنہوں نے سکھوں سے پیسہ لے کر فتوا دیا تھا, فتوا دیا ہوا تھا. تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ پر تین کتابیں بہت زبردست ہیں, ایک بلال محمد رسول مہر کی, ایک عمر حسن ندوی صاحب کی, اور ایک جو ہے تو وہ نواب عمیر خان صاحب جو اس وقت کا آدمی تھا اس نے سارے حالات دن اپنا اپنے پاس رکھے ہوئے تھے. ابھی وہ لکھ کر شائع ہوئی اتنی انہیں دنوں میں آئی ہے, مجھے انہوں نے مفت بھیجی پڑھنے کے لیے. تو جب کاغذ نکلا اس میں پشاور کے بکے ہوئے اور ماں کا فتوا تھا ان کے قتل کرنے ان کے باغی ہونے کا, اس کا فتوا تھا. ہاں جی اتنی آسان باتیں نہیں ہوتی میرے بھائی, بڑی مشکلات ہوتی ہیں کام کرتے ہوئے. تو مینار کی قربانگاہ میں سارے جذبات کو قربان کرنے کا تین دن ملتے ہیں غور و فکر کرنے کے لیے, کس کو غور و فکر کر کے جو اگر یہاں سے جذبے کے ساتھ نکلا کہ میں اس کے بعد اس جذبے کو لے کر جا رہا ہوں گا تو تب تم حاجی ہو بنایا. اللہ پاک ہمیں کی توفیق عطا فرمائے.